Brytyjscy naukowcy wynaleźli nowy sposób wykrywania bólu u małych dzieci. Frekwencja w wyborach prezydenckich we Francji w południe, czyli 4 godziny po otwarciu lokali wyborczych, wyniosła 28,23%. To ponad 2% mniej niż w 2012 roku. Taką informację przekazało francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Głosowanie trwa również w Polsce. We Wrocławiu lokal wyborczy mieści się w budynku Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Konsul honorowy Francji, Ryszard Kępiński, mówi, że w mieście jest około 500 francuskich obywateli uprawnionych do głosowania. Na liście jest 463 osoby. Spodziewamy się, że frekwencja wynosi tyle samo, co w ubiegłej turze, czyli około 30%. To bardzo mało, ale to jest specyficznie, bo to jest lokal wyborczy za granicą. Zwykle we Francji frekwencja wyborcza wynosi około 80%, jeśli chodzi o wybory prezydenckie, bo to są najbardziej popularne wybory. Francuzi wybierają między niezależnym centrystą Emmanuelem Macronem, a prawicową szefową Frontu Narodowego Marine Le Pen. Pierwsze wyniki poznamy o 20. Rosjanie są podzieleni w ocenie rządów Władimira Putina. Dziś mija 17 lat od jego pierwszego zaprzysiężenia na urząd prezydenta i 5 lat od dnia, gdy został zaprzysiężony po raz trzeci. Prokremlowskie środowiska chwalą rosyjskiego przywódcę za wzmocnienie pozycji kraju na arenie międzynarodowej i walkę z kryzysem. Natomiast antyputinowska opozycja zarzuca gospodarzowi Kremla wciąganie Rosji w konflikty z sąsiadami, łamanie wolności obywatelskich i tolerowanie korupcji. Agencja TASS opublikowała obszerny tekst, w którym wylicza zasługi Władimira Putina z ostatnich 5 lat. Wskazuje przy tym na trudną sytuację gospodarczą Rosji, będącą wynikiem zachodnich sankcji. Nie wspomina jednak o aneksji Krymu, wojnie w Donbasie, wojnie w Syrii i ochłodzeniu kontaktów z Zachodem, w tym sprowokowaniu ostrych napięć na linii Moskwa-NATO. Zwracają na to jednak uwagę przedstawiciele antyputinowskiej opozycji, którzy, tak jak Gennadij Gudkow, mówili o tym w trakcie sobotniej demonstracji. Strana w międzynarodnej izolacji. Kraj znalazł się w międzynarodowej izolacji i wpadł w głęboki kryzys ekonomiczny i systemowy. Kraj wciągany jest to w jeden, to w drugi konflikt zbrojny. Konstytucja dla nich to puste słowa, a rosyjskie prawa jedynie zwykłe kartki papieru. Rosyjscy dziennikarze przypominają, że kolejne wybory prezydenckie w Rosji odbędą się 18 marca przyszłego roku. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Brytyjscy naukowcy wynaleźli nowy sposób wykrywania bólu u małych dzieci. System może przydać się szczególnie w przypadku niemowlaków, ale także dorosłych, którzy nie są w stanie powiedzieć, czy coś ich boli. Nowa metoda podobna jest do powszechnie stosowanej elektroencefalografii, czyli EEG. Naukowcy mówią, że taka obserwacja mózgu małego dziecka pokazuje, czy niemowlak cierpi z bólu, czy nie. To ważne, bo 1 na 9 rodzących się dzieci w szpitalu poddawane jest jakiejś bolesnej procedurze, tłumaczy współautorka badań Caroline Hartley z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Dzieci na intensywnej terapii po narodzinach mają po 10 takich procedur dziennie. Te najmłodsze i najbardziej chore, nawet więcej. Badacze podkreślają, że nowa metoda może przydać się także w leczeniu innych ludzi, z którymi bezpośredni kontakt słowny jest utrudniony. Wyniki badań publikuje portal tygodnika Science. Rafał Motriuk, Polskie Radio. W Nowym Jorku odbywa się Międzynarodowy Festiwal Literatury. Z Polski przyjechał Filip Springer, reporter i fotograf z książką Miedzianka. Historia znikania. Opisuje w niej dzieje niewielkiego miasteczka koło Jeleniej Góry. Po raz 16 spotkało się w Nowym Jorku 150 pisarzy z 40 krajów. Rozmawiano o wolności słowa, ksenofobii, prawach człowieka i ochronie środowiska. Philip Springer promował anglojęzyczne wydanie swojej książki Miedzianka – Historia znikania. Kwestie historyczne siłą rzeczy są mniej czytelne dla Amerykanów, natomiast podnoszone są kwestie środowiskowe, to znaczy tego, że ta Miedzianka to jest jednak miejsce, które zniknęło na skutek pewnej degradacji środowiska. Jest oś dyskusji i rozmów tutaj. Pen World Voices, te wydarzenia, które dla mnie zaplanował, były tylko w Nowym Jorku i to były takie panele z innymi pisarzami. Było jedno spotkanie krążące wokół tematu właśnie środowiskowych, drugie spotkanie w takiej kolonii artystów w Chelsea, gdzie wszyscy czytaliśmy książki dla publiczności w mieszkaniach tych artystów. Philip Springer, który przyjechał na zaproszenie Polskiego Instytutu Kultury, spotkał się również z czytelnikami Chicago, San Francisco i Minneapolis. Książka Springera zdobyła duże uznanie, bowiem ochrona środowiska i ekologia to tematy budzące coraz większe zainteresowanie wśród Amerykanów. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś deszcz możliwy w całej Polsce, a burze w Małopolsce i na Podkarpaciu. 9 stopni w Trójmieście, 12 w Toruniu, 14 w Warszawie i Łodzi, 15 we Wrocławiu i 17 w Krakowie i Katowicach. Trójka.

Domyślają się Państwo, że nie można było zacząć naszego spotkania w Zaraz Wracam dzisiejszego w inny sposób. Doskonała płyta In Spades, już do Państwa dyspozycji, The Afghan Wicks. Na początek Artur Orzech z pewnego oddalenia, ale z wielką serdecznością Państwa pozdrawiam i witam w dzisiejszym wydaniu Zaraz Wracam. Ja w Kijowie, o czym mówiłem wczoraj z powodów eurowizyjnych. Raz w roku się to zdarza. Mam nadzieję, że audycja i nasze spotkanie nie straci na atrakcyjności. Nowe płyty. Mam nadzieję, że wybrałem tak, jak to w niedzielnych naszych spotkaniach bardzo lubimy. No ale na razie The Afghan Wicks raz jeszcze. We'll be right back. The Afghan Weeks z nowiusieńkiej płyty In Spades. Oj, dobrze. Dobrze, że cały krążek już jest. Zakochają się państwo. Na pewno. Mówiłem o tym wczoraj. Dziewczyna ma 21 lat, pochodzi z Londynu. W jej żyłach płynie turecka krew. W moim wieku to już nie jest tak, że oszalałem, ale w zasadzie kiedyś to słowo byłoby adekwatne. Uprzedzałem, że się pojawi dzisiaj, uprzedzałem, że będzie więcej, bo absolutnie ta dziewczyna na to zasługuje. To takie nasze nowe odkrycie, mam nadzieję, bo państwu przypadnie do gustu. Wierzę w to, liczę na to. Niloufer Yanya. She's been sorting you out, a flower bouquet. Picks them straight from the ground, it's good dead anyway. Your favorite colors and 2D lovers. You've been keeping clean, living off plant feed and fertilizer. This one's a fighter. See, this isn't healthy. Can see why this should stop. But I know this too well, and I just can't tell when enough is enough. Love the feeling is tough, tough every time. You walk out the door, you're packing your stuff. Stop, it's looking so rough, rough, it's all cool. See, till he swam down to the coral reef and what surprised her, they look just like ya. Although I can't see, this isn't healthy. Can see why this should stop. Just don't stop speaking. kid, but I'm not giving for you. I'm getting tired of your ways. Oh, you can keep on calling. I am back with falling. Don't worry about the tears. I find a way to disappear. You just watch that coming tide. You won't even have to shout, cause not even words can find a way out. You just relax and I'll kill that time. Boy, I'm getting tired of your kiss. You just died. Stop speaking, but I'm done with feeling for you. Boy, I'm getting tired of your ways. But you can keep on calling. I am done with falling for you. Boy, I'm getting bored of your ways. You just stop speaking, but I'm done with feeling this. Boy, I'm getting bored of your games. Oh, you can keep on calling. I am done with falling. I am done with falling. I am done with falling. Ona powróci. Niloufer Yanya. Wcześniej z krótkiej singlowej piosenki The Florist, a przed momentem z epki Small Crimes. Kolega Brian Batts powrócił. To Duńczyk, który występuje na płytach i na koncertach również pod szyldem Sleep Party People. Nowa płyta nosi tytuł Lingering. Oto fragmencik. Thank you. Sleep Party People. Zaraz wracam w programie trzeci. Ten singiel znają Państwo, ten, który za moment, znają Państwo z pewnością z anteny programu trzeciego, ale nie sposób przejść obok, obojętnie. Royal Blood z nowej płyty. Płyty. Także z nowej płyty coraz więcej piosenek zespołu London Grammar ujawnia się. W sumie, z tego co pamiętam, 4 już są dostępne z nowego krążka. Pozwolę sobie sięgnąć po jedną z nich. I can see that you're giving up. It should not mean that much to me. And I don't know where the rest go, but everybody's been telling me no. But I'll always have a thing for you.

such a desperate time. No one can help. We live in such an enormous fright. And nobody is in there. There's nobody is alone. Zian z nowiusieńkiej płyty Death of the Artist i to była kompozycja tytułowa, a wcześniej utwór otwierający najnowszą płytę El Zian, The Motif. No i pora się rozstać już dziś. Bardzo dziękuję za uwagę. To było Zaraz Wracam, Artur Orzech. Do usłyszenia. Na pożegnanie Penguin Cafe. Thank you.

Szymon, gdzie ten laptop, co tak wolno chodzi? Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary laptop na nowy z procesorem Intel Core, taniej nawet o 400 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 maja, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. 28,23% tyle o 12 wyniosła frekwencja w wyborach prezydenckich we Francji. Dwie osoby zostały ciężko ranne po tym, jak w domu w Sikorzu w Kujawsko-Pomorskim wybuchła